alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W gmachu przywiejskiej seria głosowań. Posłowie przyjęli właśnie specustawę mieszkaniową. Niemiecka policja szuka Tunezyjczyka, organizatora i inspiratora zamachu w Berlinie 2 lata temu. Za przejazd autostradą A1 od Rusocina do Nowej Wsi płacimy używając aplikacji. To ma rozładować korki na bramkach. Sejm przyjął tak zwaną specustawę mieszkaniową. Rozwiązania mają przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe w Polsce. Mają również poszerzyć bazę gruntów pod budowę lokali. Regulacje przygotował resort inwestycji i rozwoju. W Sejmie jest Michał Fedusio. Przed tym głosowaniem jak zwykle była debata, na co zwracali uwagę posłowie. Regulacje udało się uchwalić głównie głosami Prawa i Sprawiedliwości. Większość przedstawicieli opozycji ze wszystkich klubów chciała oddalić specustawę, a jej zapisy mają między innymi pozwolić na budowę mieszkań na gruntach rolnych, powojskowych i przemysłowych, tłumaczył poseł sprawozdawca z Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król. Zaproponowane w projekcie rozwiązania deregulacyjne dotyczą głównie zasad lokalizowania inwestycji. O ustalenie lokalizacji inwestycji będzie decydowała Rada Gminy w drodze uchwały podjętej na wniosek inwestora. Ocena planowanej inwestycji dokonywana będzie przez te same organy i podmioty, które dokonują tej oceny w toku zwykłego postępowania. Przeciwko zapisom zawartym w specustawie opowiedzieli się posłowie Platformy Obywatelskiej. Obawiali się między innymi nadmiernej aktywności deweloperów, wskazywała Aldona Młyńczak. Ustawa stwarza warunki do byle jakości, obniżenia standardów przy zagospodarowaniu przestrzeni. Skutki proponowanych deregulacji doprowadzą naszym zdaniem do dewastacji przestrzeni, która jest naszym cennym zasobem. I na koniec jeszcze kilka liczb. Za przyjęciem ustawy głosowało 225 posłów, przeciwko było 184, wstrzymało się 4. Z Sejmu Michał Fedusio, dziękuję za relację. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości wydał nakaz aresztowania Tunezyjczyka Mehera D., który prawdopodobnie był mózgiem zamachu z 19 grudnia 2016 roku. Wówczas to inny Tunezyjczyk, Anis Amri, najpierw zabił polskiego kierowcę i jego ciężarówką wjechał w ludzi. Zginęło 11 osób. Sprawę opisuje Süddeutsche Zeitung i telewizja WDR. Federalna Policja Kryminalna ma dowody, że to Meher D. był organizatorem i inspiratorem zamachu w Berlinie. To on na kilka tygodni przed zamachem wysyłał SMS-y i pliki dźwiękowe, w których udzielał Anisowi Amri instrukcji, jak się przygotować do ataku. Meher D. prawdopodobnie przebywa w Libii. Jak twierdzą media, w poszukiwaniu Tunezyjczyka bierze udział niemiecki i amerykański wywiad. Do 19 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych serii eksplozji w magazynie fajerwerków niedaleko miasta Meksyk. Wśród ofiar są również ratownicy, którzy pospieszyli z pomocą po pierwszych wybuchach. W przeszłości w tym samym magazynie dochodziło do wielu wypadków i wybuchów. Gubernator stanu Meksyk wezwał na miejsce tragedii ministrów spraw wewnętrznych i zdrowia. W Syrii pojawiła się nowa grupa najemników, którzy mogą być związani z rosyjskim Ministerstwem Obrony, podaje niezależna telewizja Deszcz. Wcześniej światowe agencje ujawniły, że w konflikcie syryjskim uczestniczą żołnierze innej rosyjskiej agencji wojskowej, tzw. grupy Wagnera. Prawo w Rosji zakazuje prowadzenia tego typu działalności. Według telewizji Deszcz nowa agencja wojskowa, która rozpoczęła działania w Syrii, nosi nazwę Patriot. W jej szeregach mają się znajdować kadrowi żołnierze Ministerstwa Obrony. Informatorzy rosyjskiej telewizji niezależnej twierdzą, że grupa Wagnera częściej uczestniczy w działaniach bojowych, a Patriot wyspecjalizował się w ochronie ważnych osób i konwojowaniu ładunków specjalnych. Szef Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Oficerów Jewgeni Szabajew powiedział w rozmowie z telewizją Deszcz, że w ostatnim czasie pojawiło się w Rosji więcej prywatnych agencji wojskowych, które zaczynają prowadzić operacje na terenie Libii, Jemenu i Sudanu. Z wcześniejszych doniesień wynika, że rosyjskie firmy korzystają z baz wojskowych Ministerstwa Obrony. Resort ma im pomagać również w zdobyciu uzbrojenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do 1 lipca przyszłego roku na wszystkich bramkach wjazdowych i zjazdowych na autostradzie A1 można płacić przez aplikację. Od wczoraj nowy system poboru opłat działa pilotażowo w obu kierunkach na odcinku od Rusocina do Nowej Wsi. Wojciech Mąkinia, wiceprezes Gdańsk Transport Company, spółki, która zarządza autostradą, liczy, że zwiększy się przepustowość bramek. Przy manualnym poborze opłat na wjazdach na autostradę przepustowość bramek to jest około 300 samochodów na godzinę, jednej bramki, 300 samochodów na godzinę. Natomiast jeżeli chodzi o bramki zjazdowe, to jest około 200 samochodów na godzinę. Przy tym systemie pierwsze testy pokazują, że możemy 600, nawet może 700 samochodów na godzinę obsłużyć. Wszystko będzie zależało od zachowań oczywiście i przyzwyczajeń kierowców. System za pomocą kamer odczytuje tablicę rejestracyjną pojazdu i porównuje odczytany numer z listą numerów zarejestrowanych przez użytkowników aplikacji. To był Serwis Trójki. A w nocy może się chmurzyć, padać i grzmieć na południu Polski i na Pomorzu Zachodnim. Jutro na północy, wschodzie i południu przelotne opady deszczu, w województwach południowych także burza, lokalnie z gradem. Piątek gorący, ale już nieupalny, będzie maksymalnie 29 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, w Łodzi i Toruniu 24, a w Gdańsku i Suwałkach 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Będzie tak olśniewająco, że martwię się o swój wzrok. Trójka na 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Czy nie wypadniemy przy nich blado? Nie. Zapraszamy na audycję z nadmorza. Piątkową LP Trójkę o 10:00. W samo południe pierwsze gwiazdorskie wydanie audycji Ja tu gram. I listę przebojów o 19:00. A w sobotę po 7:00 projekt Tata z plaży. No i Markomania o 11:00, ale nie z plaży. Polecamy, zapraszamy. Krystian Hanke, Marek Niedźwiecki i Tomasz Grząda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa przy konsolecie Zofia Kruszewska, a na estradzie Suwalskiego Ośrodka Kultury Jan Chojnacki w otoczeniu znakomitej młodzieży bluesowej. Młodzież bluesowa zgromadziła się licznie, iżby mieć kontakt z prawdziwą, żywą bluesową muzyką, a jednocześnie tym samym otworzyć 11. Suwałki Blues Festival. Na estradzie zasiadła już wspaniała Suwalska Orkiestra Kameralna, którą prowadzi maestro Krzysztof Kozakiewicz. Maestro wraz ze swoim zespołem towarzyszyć będzie głównym bohaterom dzisiejszego wieczoru, naszym kontynuatorom wspaniałej tradycji grania rock'n'rolla osadzonego w bluesowych korzeniach, Sebastian Riddell i Cream. Dobry wieczór. Witamy Suwałki, witamy słuchaczy programu trzeciego. Nie wiem, jaki wtedy był dzień. Nie mam głowy, dodatki dni. Pewnie podły jak wiele z nich. Gdy pragnąłem przez moment mieć. O tak, odrobinę szczęścia. O tak, odrobinę szczęścia. Odrapane ściany miał klub, małą scenę, brudny bar. Na widowni prawie był tłum, z palców lała się krew. Po koncercie nieznany gość kupił moich płyt chyba ze 100. Podły humor pognał pryt. Bogatym być, bogatym być. Jeśli z nieba spadło, tego nie wyrzeczał. Jeśli łatwo przyszło, niech zabierze tu wiatr. Łatwo przyszło, łatwo pójdzie. Łatwo przyszło, łatwo pójdzie. Nagle piękny zrobił się dzień. Kilka wizyt tu i tam. Złotą kartę dla ciebie mam. Zawsze chciałaś taką mieć. Jeszcze starczy na wina dzban. Z kolegami zasiądę wnet. Gdzieś nad ranem przestanę być. Bogaty być, bogaty być przez chwilę. Łatwo przyszło, niech zabierze tu wiatr. Jeśli z nieba spadło, tego nie będzie żal, nie. Jeśli łatwo przyszło, niech zabierze tu wiatr. Zapomnianych chwil. chciałbyś czasem wrócić tam, przeżyć to jeszcze raz. Czasu cofnąć nie da się, pomarzyć możesz sam. Ja wiem, ty to wiesz, musisz końcu obudzić się. Ja wiem, ty to wiesz, musisz końcu obudzić się. Spokoju wciąż nie daję ci, to, że wszystko masz. Przyjaciół mówi ci, co robić i jak. Od kogo dziś i force brać, tam nie myślę o nich. Może kiedyś wrócić tam, przeżyć to jeszcze raz. Ja wiem, ty to wiesz, musisz w końcu. Na dnie twojego serca dla was wszystkich. Każdy w sobie ma uwagi dość, masz napędu. Każdy w sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy cię jedna chwila, zapomnij co to za, zapomnij co to strach. Gdzieś na dnie twojego serca pomóż mi stale z nadzieję. Gdzieś na dnie twojego serca w ciemności deszczu ukrywasz wiarę. Kochani, kameralnie to, co chciałeś. słyszy, to co chciały sruby sam. To co chciałeś, zrób sam. Prawdę znam. Kochani, teraz taki numer, który dość rzadko gramy, przeważnie tylko z udziałem orkiestry. Dedykuję go wszystkim tym, których nie ma już wśród nas, za tych. Chcą wrócić, lecz nie wiedzą, wiedzą jak i gdzie. Nie wiedzą, nie. A tych, którzy sami wybrali i nieważne, czy dobrze, no czy źle, dla nich, no bo mieli odwagę pierwsi powiedzieć, wiedzieć nie. nocą od tylu dni. Szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko, niełatwo jest, ja wiem. Gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia sam. Ludzi ogarnia sam. Nagle słyszysz znajomy ryb. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej i widzisz ją. Bo tyś musisz powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie. Jestem tu dla ciebie. Spojrzała w oczy, widziałeś błysk. Whisky w głowie szumiała dziś. No, wszystko gra. Idziesz dalej, widzisz ją. Podejść musisz, powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie. Całą noc. Jestem tu dla ciebie. Ze mną są Piany i Hammond, Adam Lomania. Gitarze, Kramek Sylwester. Na basie. Okrągłe dźwięki. Lucjan Gryszka! kochani, na bębnach Kuba Majerczyk. Gościnnie dzisiaj Suwalska Orkiestra Kameralna. Dowodzi dzisiaj Krzysztof Jakub Kozakiewicz. Miłości dla mojej miłości. To była noc, pierwszy raz tak. Thank you. teraz wiem. Kocham cię. Kochani, dla mojego ojca, kiedy znowu? pokazać. Innym oddały słowa, które chciałeś na mnie schować. Powiedz mi, kiedy spotkam się. Powiedz mi, kiedy będę razem z nim. Powiedz mi, kiedy spotkam się. Suwalskiego Ośrodka Kultury słuchają Państwo koncertu inaugurującego 11. Suwałki Blues Festival. Grają Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza, Sebastian Riedel i Cree. Przed radio mówił Jan Chojnacki, to był pierwszy odcień bluesa. Muzyko, trwaj! We'll be right back.